أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفسهم وأنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. بارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا عبد العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنتي على جلتي ننتبه صلى الله عليه وآله وسلم لنوان بطيت كتاب الجنائز والجان والصحيح أبو المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري يسن جتاي بي ويس غيسن نان سي باب الصلاه على النفساء اذا ماتت في نفاسها بونت كيغا خامتاني مانا بونت جولي غي ني جولي كي غيس غسيل سو فكانتاني دا فا ген ادنا سي غسيلم manam imam al-bukhari kom niñ ko gissone rahimahullahu ta'ala do indi won buntu bi ngir leral ni jigen ni niñ len di julle moy niñ julle goor ni te denen len julle hatta ki nga xamantene dafa genn addu fekk mu amé mi ngi amé mbeureugam wala bok mi ngi amé gëssine gissone nañ ci hadith sayyidina samurah ibn jundub radiyallahu ta'ala bi nga xamne dafa wax ne sallaytu wara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin matat fi nifasiha fa qama 'alayha wa sataha mune julina ci ginaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu julle jigen jo xamne dafa genn aduna ci jamono geesinam manam ci fekk dafa jur dom ci la dom ji genn manam dom ji dund mom mu genn aduna fa qama 'alayha wa sataha mom mu daal taxaw manam ci ndigli naka manam ci walu ci fi fete ndigli naka nonu jëm bi hadith bobu la indi ci buntu bi nane babun ayna yaqumu min al-mar'ati war-rajul buntu ana fan lañuy taxaw ci buñu julle neew manam ci walu goor gi wala jigen gi ci walu jigen gi wala bok goor gi gisoon nañ ci wute yi nga xamne mom la ci borom xam xam yi wute won rahmatullah alayhim ne meñ na taxaw ci digg bi naka nonu mo def na taxaw ci budé goor manam budé jigen ci mbag mi wala ci dënd bi naka nonu budé goor ci bop bi baña taxaw ci digg bi waye budé jigen li gën moy ñu taxaw ci digg bi comme li nga xamantene non la ñu gisse won ci wuté yi borom xam xam yi wuté agit né mo def na taxaw ci digg bi ci li ñu doyal comme niko nim ko netalé ci hadith bi waye mo def na taxaw ci budé goor ci dënd bi wala bok ci bop bi naka nonu budé jigen ci digg bi mom moy gën ala kulli hal comme li nga xamné non lañ ko gissé donte gissone nañ ci ño xamné do manam dañu japp ni ci dënd bi mom mo gën ala kulli hal ak lu mën ti xaw manam taxaway yépp fo mën ti taxaw baxna wayé nak mbirum lan mo gën rek la té ci digg bi mom moy li nga xamné mom moy li gën comme niko hadith yi léralé comme niñ ko gissé won ci sun jotta bi wésu wallahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit babu takbir ala al janazati arba'a gisoon nañ tamit ci buntu bi nga xamne mom moy xamne buñu julle niw dañuy kabar ñent kabar lool tamit gisoon nañu ci ne julle niw ni nga xamantene non lay demé moy dañuy kabar buñu kabaré bo nopp dañuy tari fatiha maam day am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñu tari fatiha amaam buñu kabar bu ñëk bi dañuy yëkëti seen loxo lool mum ñëpp deppoon nañ ci liñu wuté nak mom moy yenen kabar ndax dañ am yëkëti loxo ak waw wala deet té li nga xamantene moy li amana li gëna wër moy né dañ yëkëti loxoy manam donte mën nañ ko baña yëkëti naka nonu buñuy tari fatiha mom moy rakka bu ñëk manam kabar bu nekk day taxaw taxawayu rakka dañuy yëkëti loxoy daal wax Allahu akbar daal tari fatiha buñu noppé ba ci wala dalim daal amin daal kabarat Allahu akbar daal julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam salatu ala nabi mu meuna don nak dina bax waye ni shafi rahmatullah alayhi ñom dañu wax ne maam day ragne mu nek salatu ibrahimiyya comme niñ ko gisse won ci suñu jotaay bi wessu ba day am baatu siyada tamit maam day am baatu sayyiduna amma bi nga xamantene buñu noppé buñu kabaré ni kabarat ni ñettelu kabar bobu lañuy ñaanal meew bi jéggulu borom bi subhanahu wa ta'ala ak yermale naka nonu ñaanalale mbolam meew julit ni fu fekkentene waxtu mayena ko jappani la suñu wax noppé ñu daldi kabarat Allahu akbar bu boba nak bu la nexé nga baña wax dara su la nexé nga yok ci Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da mo yalla buñu xañ ak yiwum wa manam payam wa tamit buñu fitnal ginnawam naka nonu li nga xamanteni tamit manam su la nexe tam nga baña wax dara lolou ginnaw ga tamit nga daal wax assalamu alaykum ben yon ci sa ndey jor donte bo defé benen bi tamit ayul manam nga wax assalamu alaykum ci tatamon tamit ayul manam lolou mom moy mi nga xamanteni non lañuy julle neew li nga xamantene tamit mom manam gisul nañ hadith manam bo xamne muallaq la bo Humayd ibn at-Tawil rahimahullahu ta'ala muné sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu daf leena jité julli muné fa kabbara salatan mudadi kabbar ñetti kabbar yo xamantene ginnabu bu musulmu le nak ci buñ ko waxé mu daldi djublu wat qibla daldi kabar ñentelu kabar bi daldi salmal naka nonu gisoon nañ ci hadithu sayyidina abu hurayra tabi radiyallahu ta'ala anu bi muy wax naan yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tagge an-najashi ashama rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anu manam buru ethiopie bi ko tagge manam mu daldi genn mu ne wax raja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alayhi akbar arba'a takbirat manam mu daldi genn daldi and ak ñoom ci julle kay bo moy fiñu faral di julle eet mu daldi len di sappé tek len da rangale len ñetti rang manam comme ni mu ñëwé ci yenen riwayat manam mu rangale len ñetti manam sappé len ñetti sappé daldi kabbar ñent kabbar manam kon non lañu julle neew naka non hadith sayyidina jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala momit mu daldi wax jëm ñu wax gi nga xamantene mom la sayyidina abu hurayra wax radiyallahu ta'ala naka non gisul nañ ci babu qira'ati fatihatil kitabi ala al-janazah buntu bi nga xamne mom moy wax ne dañuy jang fatihatul kitab manam ci neew gisul nañ ci wute ci borom xam xam yi wute wa rahmatullah alayhi waye gisul nañ ci ne sik nekku ci ne li gëna deugar te li gëna wër mom moy ne dañuy jang fatiha buñu julle neew ci zakka bu ñëkk be fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñom dañ ko sip ñi nga xamne ñoy xana fi yoy rahmatullah ñom dañ ko sax manam japp na man dañ ko téré xaram waye nak mom dañ ko sip ci biiru kharam manam moy dafa kharam waye nak li nga xamantene mom moy li deugar mom moy dafa kharamul du sax luñu sip waye li ragne ko sax moy ne dafa war ngir ni julli meunta am bu fekkentene janguñu ci fatihatul kitab comme ni musa xé ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muna wu gisoon nañ ci mi waxu sayyidina al-hasan al-basri rahimahullah muy wax na su fekkentene dañu julle neew muna yaqra'u ala tafli bil fatihatul kitab ويقول اللهم اجعله لنا فرحا وسلفا واجرا من موي جولي نيو دانيو جانغ فاتحه وايي بوني يكسي مانام فيني ورا نيان دان نان رك اللهم اجعله لنا فرحا وسلفا واجرا مانام يو بور يالا ميتي توري رافاتي اك ميلو ييكتي كوي ديفال نيوكو مو نيك واتاي مانام نكا نونو مو دادي نيك تاميت ليغا خامتاني مانام موم موي لونو جيتو رك وايي مو نيك تاميت اك بايتي نيون نكا نونو غيسول نانتي حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما manam bi nga xamne Talha ibn Abdullah ibn Auf rahimahullahu ta'ala neena julina sallaytu khalfa ibn Abbas radiyallahu anhuma ala janazati fa qara bi fatihatil kitab qala li ya'lamu annaha sunnah muna julina ci ginaa sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci ab neew manam julle neew mu daali jang fatihatul kitab ba pare dame dama bëgg ngeen man daf ko wax ci kaw manam pour nit ñi dégg ko mu ne dama bëgg ngeen xamne li ni mom lay mo yoon manam ni lako yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon defé gisul légui nak Imam al-Bukhari neena babu salati ala al-qabr ba'da ma yudfan babu buntu salati jullu ala al-qabr ci bammel manam ci ab armée bammel baade ginnaw ma nga xamne da yudfan do manam rob nañ ko buntu bi Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala daf ko indi bindi ko ndey ko ni nosa ko ni ngir leral jappandi gi nga xamantene mom la jappandi manam ne neew dinañ ko meuna julle li nga xamantene manam ginnaw bi nga xamantene rob nañ ko ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha manam jumhur ulama sen bir moy fuqaha safi kahana bi lay rahmatullah alim ñom japp nañ ne luñu yonal la waye ñi nga xamantene ñom ne fuqaha maliki xan hanafi ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne loolu ci ben anam rek lañ ko mëna défé mom moy neew bi nga xamantene jullé wuñ ko manam buñ ko jullé wul won laata ñu koy rob bu boba dañ ko mëna jullé ci bir bammel bi manam mu nekk ci bammel bi ñu taxaw ci kanamu bammel bi jullé ko waye su fekkante ne nak dañ ko rob té kën jullé wu ko bu boba manam ñi wat la diku jullé wat ko fekk mi ngi ci bammel bi loolu kenn mënu ko def lolu nak mom manam motax li manam ñom ñi motax hadith yi nga xamne ñom ñoo nek ci suñu buntu bi ñom niñ koy firé ñom ko xaw saaf manam hanafiyé ak maliki rahmatullah alayhim moy né dañ ko jullé wul won avant manam neew yoy kenn jullé wul won avant waye nak manam lolu zahir bi du lolu ngir né sahaba yi radiyallahu anhum duñu rob nit fekk jullé wuñ ko kon lolu manam day daal di nek rek lo xamantene ene yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa leen julle wat manam ngir mom ci bopum dafa bëgg julle leen manam ngir na dafa raté julli ji mu ñew taxaw momit julle leen manam loolu mom motax té loolu kon moy wanane dinañ julle neew ginnaw bañ ko julle ba nopi hatta julle yi nga xamantene mom moy ku fi nekkul dinañ ko def c'est comme ni nga xamné non la siwé ci mazhabu shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim comme ni nga xamné non lañ ko gisé won ci hadithu bi nga xamné mom moy hadithu najashi bi ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko julle tek ni ngi won etiopie mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekkon madinatu munawwara ala sayyidina afdalus salatu wassalam mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana hajjaj ibn minhal mom al anmati rahimahullah ta'ala mom gisone nañ ko abu muhammad al sulami al attar rahimahullah ta'ala mi genn adna 216e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam gisone nagn ko mu bok ci nga xamne ci imam bukhari mo solo sen hadith ci wa sahab kutubu sita mun qala hadathana shu'bah mom ibn al-hajjaj al-utaki rahimahullah ta'ala di abu bistam al-wasiti thumma al-basri al-azdi rahimahullah ta'ala gane adna 82e ane jap 86 ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn adna 160e ane bina ka da yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana sulaiman ash-shaybani tamam sulaiman ibnu fayrus ash-shaybani di wa basra rahu di wa kufu bok rahimahullah ta'ala abu ishaq mom moy dakan kalam genar 938 mane ginaw ga da yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mun na qala sami'tu ash-sha'biyyah mom moy amir ibnu sharahil ash-sha'bi moy abu abr moy dakan kalam الهمداني السعد الهمداني ديوا كوف رحمه الله تعالى غني ادنا 20 سنه غني ادنا 103 سنه جاب 104 سنه غيناو غدا يننتي صلى الله عليه وسلم انه قال ممن اخبرني خبرنا من كو خامني مره رمنا مع النبي اندك يننتي صلى الله عليه وسلم على قبر تي بامل بو خامني من بوفين بو ني برلا يننتي صلى الله عليه وسلم دا فا نيو جيس بن بامل بو خامني دا فا بير دا فا ويت وليف ينن بامل ني ارمي بييب mo daal di koy rombu fa amahum mudad len di jite manam ginnaw ba mu laaje ni lan motax kan mo kan lañu rob fi mom ñu ne ko ah fi de biit lañ ko fi robol ngir ne manam dañ la bañona ye manam ngir ne dafa dañu gudd ko guddi won ba nopi ñu bañon la ye motax ñu daal di ko fi rob fek yow manam ñu daal di koy rob te yegaluñ lako legi nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena fa amahum mudal len di jite wa sallaw ñu daal di julli xalfu ci ginnaw manam mu daal len di jite ñu daal di koy julle manam ñu julle qultu manam mo am ñu julle waajo ji kon lool day tekkal la ne manam mu neuf na julle neew ginnaw bi nga xamantene rob nañ ko ba nopi te mi nga xamantene mom la hadith bi manam di tekkal manam li tax mazhabu jumhur gëna deugar manam moy ne mi nga xamne mom moy yalawul manam sahaba ay rabbiyallahu anhum ñu sang ko ba defal ko sang ko ba fa rek buñ ko julle ñu rak ko nonu rek te julle wuñ ko lolu nekkut lo xamne lu yanu manala way mu dal len di julle mu neena qultu man mané manam ash-shaybani mo wax comme niñ ko gissewon manam dadi lat imam ash-shaybi ne ko man hadathaka anakan mola netal hadha li ya aba amr yow aba amr manam dakantal imam ash-shaybi rahimahullah قال ابن عباس المنذر عبد الله بن عباس محمد رضي الله تعالى عنهما موي فوري خيت بي ديغا خا مني موي فيري كتاب القران بو ماغ بي حبر الامه وترجمان القران موي جيد دي دومو جيد رضي الله تعالى عنهما دي دومو باي تاخ سي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم مانام كوزينوم لا سيدنا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما غني ادنا نيتي اد لاتا غدا يونتي بي صلى الله عليه وسلم ген ادنا جوروم بن فكات اك جوروم نيت مام 68 غيناو غدا يونتي بي sallallahu alayhi wasallam bok ci ñu upp ci li ñu solo hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci jurom ñaar ñoo ñu mom ci la bok hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro 857 1247 1319 1321 1322 1326 ben yoon rek mom mo def ci ñu war ko gis moy ci hadith numéro 1340 dina ñew legi ci kanam insha Allah imam muslim inna hadith numéro 954 imam abu daud inna hadith numero 3196 imam at-tirmidhi inna hadith numero 1037 imam an-nasa'i inna hadith numero 2023 2024 imam ibn majah inna hadith numero 1530 imam ahmad ibn hanbal inna hadith numero 1552 2534 محمد ابن الفضل تمموي السدوسي لوتي اوب امام البخاري دا نان قال حدثنا ابو النعمان لا دان واخ لوتي اوب fi nak mu daal ñew indi turum manam muhammad ibn al fadl te mom moy arim imam bu mag bobu rahimahullahu ta'ala di serigne imam bukhari moy abu nu'man as-sadusi al-basri di wa basra rahimahullahu ta'ala genn aduna 223e ane ginaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam manam comme niñ ko gissewon ci ñetti at yu mujjii dafa jaxaso lool mom motax comme li imam abu hatim wa rahimahullahu kep ku deggi ci mom lata 220e ane bi manam fi li nga deggu werna waye ku deggé ci mom avant après rek manam liko dalé 220 ba 223 képp ko xamné da jangé ci mom li nga dégg manam duñ ko nangu hadith bi nga solo duñ ko wéral lutax parce que mom ci guin manam à partir de 220e année harim bi manam as-sadusi bi muhammad ibn fadl dafa jaxaso manam lég lég da dan buri lu dan wax ba paré bi djoum wala muy mel kuy faté wala muy mel nonu manam ñu dadi motax à partir de at bobu képp ku ñé yow nga ni muhammad ibn fadl as-sadusi moma netale hadith bi nga ne kagn ko jangé ci mom mune la wax mo à partir de 221 wala ñu ne no kon yow li nga wax wëru manam non lañ koy dadi netté imam al-bukhari nak rahimahullah ta'ala ci ñi téel dégg ci mom manam ci ay 215e année ci la jangé won ci mom manam ci la dem manam togon ci jotayam di jangé ci mom hadith yi nga xamne mom la jangé ci mom ci at bobu la Allah tambalé manam kon mom ak deggum werna rahimahullah ta'ala min qala haddathana hammad ibn zayd mom moy imam wa basra abu isma'il al-asbi al-jahdami hammad ibn zayd ibn dirham al-asbi al-jahdami rahimahullah ta'ala mom mo gëna deugër ki ci dess moy hammad ibn salama hammad ibn salama manam kenen ki moy hammad ibn dinar manam wala manam waye kokku mo gëna mag manam kokku mo gëna mag ci côté jaamu yalla nek nit ko mag wala mel non kokku mo gëna mag mais ki mo gëna deugër ci buntu xam xam manam motax mo gëna woor moy abu isma'il al-basri rahimahullahu ta'ala al-azraq min gëna adna 98e ane gëna adna 179e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wa sallam mun an sabit mom moy ibn aslam al-bunani rahimahullahu ta'ala moy abu muhammad al-bunani al-basri rahimahullahu ta'ala min gane adna 41 ane gane adna 123 ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom nak talib sidna anas la radiyallahu anhu way bi fa hadith bi solo ko ci sidna anas mom daf ni an abi rafi' te mom moy nufayya mo abu rafi' as-sa'ih manam ki xama moy di wa madinatu munawwara mom ci tabi'i la bok manam bok ci sahaba yi radiyallahu anhu manam ci tabi'i la bok ñu ngi genn aduna ci 97e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom mune abu rafi' an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu moy sahaba yent bi sallallahu alayhi wa sallam abdurrahman ibn sahra ad-dawsi radiyallahu ta'ala genn aduna 58e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam nek upp li mu solo hadith yent bi sallallahu alayhi wa sallam mune anna aswada manam ne ku ñuul rajulan ben way aw imra'atan wala bok ku jigen manam goor la wala jigen mom manam ci solo hadith bi mom mo jappatul lan la ko sayyidina abu hurayra wax radiyallahu ta'ala mu ne kana nekkon la yaqumu dan taxawé al masjida jakkaji mi nga xamantene nak mom moy hadith bi bokul ak hadith be nga xamantene mom moy hadith bi ñu wessu legi ndax hadith bi ñu wessu kokou yelennte bi sallallahu alayhi wasallam xamul won ni genn na aduna te xamuko won motax dafa laaj tay ñu rekko noosé te dafa genn aduna ci guddigi manam ci dëkk bi nak la dëkk genn aduna ci guddigi waye dañ ko rap manam ñu rap ko fuñu ber manam loolu bokul ak bi legi mu ne kana mom dafa nekkon ko xamne yaqumu da dan taxawé al masjid jakki fa mata mu daal di genn aduna wala mu ya'lam te xamul won annabi yelennte bi sallallahu alayhi wasallam xamul won bi motu ci gennuk aduna manam dafa febaron sax comme niñ ko xamé won manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam demone don nako seti jeek yeb waye nak bimu genné aduna manam ci guddigi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yobuko won waye fa zakarahu muradu koy tuddu data yow min abbas ni waw mais diw mom yenen koy deg manam febaram bi fumu tollu ak yoy rek neena faqala ñu neko faqala mu ne ma fa'ala ana lumu def zalikal insanu bobule nit manam doomu adama jojo manam li bokku na ci li tax manam musiki sakkh moy ne ndax goor la wala jigen la manam kiko solo deng yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko laccé manam dañu gis ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon da dal laccé lu beuri manam ñi nga xamantene ñom ñoy lay andal bu ci gisul kenn benn moment rek da nan wa diw mom gën ngeen ko gissa bu ko gissu wa leg leg mu dem séti jiko wala mbokk bu fexé dafa fébar mu dem séti jiko yenenbi sallalahu alayhi wasallam non la daan doxala qalu ñu nako mata genn abdul de ya rasulullah ndawal yalla li manam ñu ko ah waaje genn aduna de nek han qala mun afala azantumuni wa ala lu tere won ngeen woma manam lan mo tere won dal ngeen woma bi nga xamantene genn aduna fa qalu ñu nako innahu nako mom kat kana nek na kaza kaza wa kaza nangam ak nangam istatuhu ak febaram manam manam ñuy wax dal manam qissatuhu ak ay mbirum manam netalem manam mom dal nangam ak nangam lu xam nga rek li tax moy dafa fekkone xam nga rek manam dal ñu waxe ko no xamantene xala neena faq khaqaru ñu dal di sewal sha'nahu ay mbirum manam ñu tutul ko dal manam ne guddi la woor xam nga rek manam nit ñoom liñ ci djiblu nak moy dañu minimiser affaire mom incident bi manam au lieu ñu japp ne ah waron nañu wo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñun may ñu ah wa xam nga rek mo yenenbi xam nga dañ la doon baña ye comme niñ wax ak ci ñu rombu sank manam dañ la doon baña ye dafa guddi won nangam nangam leg yenenbi nak ndax lolu gis nañ ko ci benen riwaya bi manam dañ ne ko won ñu ne ko dedet en fait da fekk lu guddi la genn aduna lolu mom motax ñun waxu wul ko motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waxu ñu ko xala mu ne fadulluni kon nak tektal len ma ala qabrihi ci bamelam manam ñu daal fa ata mu daal di dikke qabruhu bamelam fa sallallahu alayhi yenenbi daal di koy julle sallallahu alayhi wasallam te lolu tamit bi tam sik neeku ci ne ñom tamit topato won nañ ko manam bu julle ko te lolu manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam li hadith bi nak day manam bokku na ci limuy tek la tamit mom moy ne kilifa yi dañuy war di bayyi xel ñi nga xamantene ñom lañu jaboté manam di bayyi xel ana kañ fan lañu tollu ndax ñi dundu wala deet wala genn nañ aduna bu tukki ñu ne ah waaw ah d'accord du fa tukki ñu xam na bu delu ci ñu xam ne delu ci na manam ak ñu bu febaré ñu xam ne febar na ba nopi diko seddi seddi manam di topoté seen bir waye jek jek ak ko gëj na ko deg sax c'est des années ndegata genn aduna manam c'est dalan dang ka dan gis wala yu mel non lolu manam nekkut lo xamantene lu jaadu la wala la ko genn aduna bu yag han deug lolum mom motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko laaje tey gis na ñoom ci yeneen riwaya ne digënté bi sori ko tuto manam bimu ko laaje ak bimu amé ci manam sori wut won d'ailleurs sax gisoon nañ ko bi nga xamantene ci digënté bi moy ci ëlëk fa rek manam ci ëlëk fa rek la laacé ñu ne ko dafa jënd aduna bi manam kon ñu gis ne du nekkut lo xamantene lu sori la wallahu a'lam hadith bi no bukhari ndo nako hadith numero 458 ak 460 manam hadith bi kon fi mom moy fi nga xamantene mom moy fiñi mujjé fiñ koy mujjé gis inshallah taala wal bukhari do ndeti hadith bi ci buntu bi manam ci téré bi jeexna manam fi lañ ko mujjé gis imam muslim nako hadith numero 956 Abu Dawud innaka hadith numero 3203 Imam Majah innaka hadith numero 1527 Imam Ahmad innaka hadith numero 8634 9037 ak 9272 kon day gis ne wa sahab ko to bu sita Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud ak Imam Majah ñoko indi kon amma Imam Tirmidhi ak Imam An-Nasa'i ñu indi wuñu ko rahimallahu al-jami' legi manam mu indi nak buntu yo xamantene legi ginnaw bi nga xamantene waxna ci walu rob bi manam waxna ci li nga xamantene mom mo aju ci walu julle gi ah manam li aju ci julle gi manam legi rombo lañ ko manam ne ndax bi manam masala yi ci wor wor lo legi nak mu indi ci buntu bo xamantene manam masala yo xamantene day indi ci walu rob manam ak tegg ni nga xamantene ñom ñoo ci nek mu dadi ak manam nit ki ci bopam ay tanif yo xamantene mom lay amé ci walu fan lañ ko wara rob ak yu mel non manam buti yoy lay indi mune babul al mayitu yasma'u khafqan ni'al manam babul buntu ngi ni bu xamantene limi leral mol ay al mayitu new bi yasma'u day deg khafqan ni'al manam yingutu dal yi manam bo miki buy dox ak charax manam charax ni mi def nonu tap non di dal ci kaw ci tenku wala ci testami manam nonu muy dalé lolu mom moy khafqa lolu nak ci buñu xolé ci hadith bi nga xamne mom lay indi manam qara'an la lo manam mom ben la qara'a mom moy konkon manam moy dooru bi nga xamantene mom moy an'alu dali waye buñu xolé hadith nga xamantene mom la moy sayyidina manam imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi baat bo xamantene ñew na rot na ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni mu nekké ci hadith bo xamantene imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala solo nak mu hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anu bo xamne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daf ci netali lu mel non manam ne nit ñi buñu genn aduna manam mun anal mayit la yasma khafqani alihim iza wallaw mudbirin manam ñi nga xamantene mom moy nit ñi buñu genn aduna yen nit buñu genn aduna bañu roblem ki buñu ñi delu manam ñi nga xamantene ñom ñoy ni delu ñom mom dina deg gi sen tanki nimi dalé ci sen kaw dal yi mom sen dal yi nimi dalé ci sen kaw tanki ñom dañ ko deg bu ñuy delo ginnaw naka nonu hadith bu siw bobu nek ci musnad imam ahmad te imam abu daud tam solo ko rahmanallahu ta'ala bu hadith sayyidina al-barra ibn azib radiyallahu ta'ala anu mi ngi ci waxala ci bir wax ji manam hadith bu gudd la bu nit ci buy genn aduna buñ ko robé li xew yoy manam hadith bu gudd la manam fofu nak daf ci wax nan wa annahu la yasma khafqan 'alayhim manam tane mom dina deg sen dooru dal yi tanku manam nga gis ne baat bobu baatu khafqa lu jëfandiko moy khafqan ni'al lu jëfandiko an ni'al nak na'lu manam ni'al manam mom plurielu manam mbolo la ci na'lu bi tekki dal manam pieni manam muy comme pieni yi cerax waaw cerax wala pieni yi rek manam yoy mom moy ni'al uma mi pie plutôt voilà mi pie wala mom moy kon dal wala moy charax wala nubié benga lolu kon ñom dañ nan sonu bari ay nubié ah jamono yenté bi sallalahu alayhi wasallam manam kon ñu gis né manam bi djublu wuñ ci lolu amma nak légui mu def tamit benen masala fofu nonu mom moy téggine gi nga xamantene mom la nit ki wara amé li nga xamné mom moy di dox ci digënté barmer yi ndax ci bir li dafa am ño xamné dañoo japp né dox ci digënté barmer yi doon dagan na waye manam ak waye nak hadith bi leerulul dool limu leral rek mom moy nit ñi bu ñu genn aduna nit ñi manam bu gaay dé déllu manam ñom seen dal yi nimuy dalé ci seen kaw tank yi mom da leen di dégg lool lay tékké ñi nga xamantene tamit li nga xamantene tamit mom moy hadith bi tamit amna ñu ci sukkandiko ku melni ñom imam ibn hazm rahimahullah ta'ala mu zahiri rahmatullah man japp ne dafa haram manam nit ki di dox manam ci digeunte ay bammel manam comme bammel nek ni ngay dox ci digeunte bi nonu dafa haram waye li nga xamne mom moy li am mom moy ne manam sur dafa haram bu le da nga yor ay jarah manam di ci door manam muy door manam nga sol dal yo xamantene day door wala bok mu nek fo xamantene ab yor la nga jël say coquette par exemple diko ci door manam ngay dox mu nam kok du lolou nonu manam wala nga jor ay dal yo xamantene dal dafa bari bari yu muy def manam lolou nga diko dox ci bir armeri manam lolou la wax ne dafa haram amma nak ni jumhur ulama rahmatullah ñom japp ñu ne dafa haram dañu japp rek ne dañ ko sip manam lolou mom lañu japp wallahu a'lam te lol moy amana moy li gëna deugar inshallah ta'ala mun qala bil isnad muttasil fi al-kitab la hadathana ayyas moy ibnu walid al-qattan mom bisul ñu ko defal nañu bis ben yoon rahmanallahu ta'ala mu bok ci ñi imam bukhari solo mu mi ngeenal na 226e ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana abdul a'la moy ibnu abdul a'la ibn muhammad abu humam de manam moy laqabam manam mom moy titre biñ ko dox manam ngir nit ku bari yitté la won ku am ay ambition la won motax nga Abu Hammam Abu Muhammad nak moy kunya rahmalahu ta'ala Abu Muhammad as-Sami al-Basri gennat na 189 ane ginaw ga bayante bi sallallahu alayhi wa sallam na qala hadathana sa'id moy ibnu abi aruba al-adawi moy sa'id ibn mihran manam abu aruba moy mihran mom abu nadr mu al adawi rahimahullah ta'ala yashkuri mom tamit wa basra la mi ngi nal na 156e ane ginaw ga dayantibi sallallahu alayhi wa sallam munana qala wa qala li khalifa manam khalifa te mom moy ibnu khayyat ibnu khayyat al asquri mom khalifa mom khalifa la tuddu mom khalifa la tuddu ba pare bayam khayyat la tuddu mami bayam khayyat la tuddu wala khalifa ibn khayyat ibn khalifa ibn khayyat al-afuri abu amr moy dakantam o bofori rahimahullahu ta'ala mom ni ngi genn abna 240 man ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam imam bukhari mom moni wa qala li khalifa manam khalifa bi serigne imam bukhari la du serigne sa'id ibn abi aruba manam naqala wa qala li khalifa manam dafa fi ha mo sonono deg manam ngir wonen tekantel muné hadathana ibn zuray'a tamo moy yazir ibn zuray'a moy abu muawiya al-basri gisul nagn ko han ci sun jotay bi wess yakana rahmalahu ta'ala wala jotay bi ko jitu wala ñaari jotay ci ginaaw moy abu muawiya al-basri rayhanatul basra rahmalahu ta'ala min gi gele adna 101 ane gene adna 182 ane ginaaw gadda antu sallallahu alayhi wasallam qala hadathana sa'id tamo moy ibn abi aruba ibn abi aruba manam mom la manam kon de fi imam bukhari lim la bëgg wax mom moy abdul a'la ibn abdul a'la ak yazid ibn zuray' ñom ñaar ñom ñoo solo ci sa'id ibn abi aruba manam ñom ñaar ñoo solo hadith bi ci sa'id ibn abi aruba an qatada mom moy ibn du'amah as sadusi imam bu mag bobu rahmalahu ta'ala moy abul khattab al-basri mom dañuy wax sax ne amul won parti manam fi bëtt yi di ne mom amuko won lool mom manam dafa teju won carrément manam te non la juddou walé rahmalahu ta'ala mom bi muy mame nak monono mokal la ku yémi won la ba sax comme niñ ko gissé won manam suratul baqara manam benn yoon lu ko dégg niñ ko déggé non la ko mokalé manam nga xam té mom manam ngir gaway manam mokal manam li nga xam né non la gaay won nga giss né mom fayda ñu mo say benn jour dañ leena jappon teunk leen ni mais ak nim mo lay war tam nim ko rewul ci xam xam da sayr mu mo sayb di japp len comme ay genre prisonnier japp teunk len jeng di len yobbu ñom mu koy laaj ay masala mu koy tontu mu koy laaj manam ñu len di yobbu mais mu koy laaj ni tontu biñu paré lepp lu mokal manam té and ak circonstances yi nekké war non nga xamné dañ len doon faagaal manam ñu gis né ñom manam ki biñu amone manam yitté bu mak bi nga xamantene mom lañu amé won rah salalahu mom qatada daawud as-sadusi mom talib sirna anas la baba nek imam ci wa tafsir man bo xole kep ko xamne dina lire tere tafsir wala muy deg tafsir souvent dina deg nan qatada neena manam lolou mom manam ku meuse deglu waxtanu tafsir rek dina meuse deg qatada neena manam lolou daf ci lu gaaw la ci doon wala mu lire tere yi manam kon ndax qatada manam imam la ci manam reference la ci tamit limu nekké reference ci wa taf hadith non la nekké reference ci ñom naga non ay waxam ci fekk dañ koy baye xal naga nonu manam ci yenen domaine yep rahmalahu ta'ala ni gëna addu mu 60e ane gën addu 117e ane ginnaw gadda yentem sallallahu alayhi wasallam muy wa basra mun an anas ibn malik radiyallahu ta'ala muy sahaba yentem sallallahu alayhi wasallam sayna anas ibn malik ibn nadar ibn dam dam ansari dul usnayni wa ne borom ñaari nopi yentem sallallahu alayhi wasallam moko wowe won manam borom ñaari nopi manam wala bu rabbul usnayni khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam manam ngir da la liggeyal yentem sallallahu alayhi wasallam te mo gënul ci ci ni koy liggeyal Abu Hamza nak mom moy dakantalam nak manam mom moy sunnam radiyallahu ta'ala bok ci ñu upp ci lu solo yantibi sallallahu alayhi wasallam genn gane aduna fukki at lata gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam and ak yantibi sallallahu alayhi wasallam fukki at genn aduna 93 90 dab 93 ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no qala mun al abd jambi mun an nabi mu jeul ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam no qala mun العبد جنب اذا وضع بن كو تيغي في قبره تي باميلام وات وليت ني وان كو غينا وذهب تمو دوموي مو ديم اصحابه اصحابه اي اندو مانام نياكو اندو نا موم غير نيو اندي كو جيبل كو بوروم بن كو دوغالي بو روك كو غين نا ديم سين يور مانام داخ دون فا توك دون فا توك موم حتى بيتي مانام بن مو بن كو ديف رك مون انه نكا موم لا يسمع دنا ديغ قرعان عالم في دور دال مانام ngir ne comme wara baat qara fi jeufandiko baat qara manam muy qara buñ koy def tout temps moy lu dor dor bu ko comme ni nga dege baat bi qara han kong kong kong kong kong lol moy qara al baat manam moy fugina buntu bi lu tax muy jeufandiko baat bobu manam dañuy gis ne digg gi day jégué manam ngir ne mom ci souf la nek kon digg gi dakoy jégué lolou manam mu daari ko xanon mu ne atahu dañ ko dikke malakaani ñaari malaka manam kon dinañ gis ne ñaari malaka yi nga xamantene ñom ñoy laccé ki du rot manam ndekete jamono joju lañ koy deggi nisa nak imam bukhari indi buntu bi comme niñ ko gissone manam ngir ne ñun ñu bayyi xel ni ñi doori dal yi manam ni ñi solé dal yi baña sol dal yo xamne day def bruit bu bari parce que day tankal ñi nga xamantene ñom ñoy neew yi manam loolu motax mu indi buntu bi ngir leral ne manam bu ñu sol ak tamit bu ñu dox ñu dox ndank dox bo xamantene day andak manam ak wa ak toroxlu waye baña dox doxinu manam kuy yegiti kuy ngandul wala bok di dox dox yo xamantene da ngay fugu sa tank ci soufsi ngir ne fegam sa chat sa patu dal yi dañuy deg waxuma dal nak manam bo de dox di dor soufsi dor bu fort manam lolu mu ne nak ataw kon dina ko dikke malakaani ñaari malaka fa aqabahu ñu daal ko togal nak manam ñu daal ko yegiti nak togal ko ne ko nak legi taw togal parce que yow legi manam jamono joju nga xamantene lol day tektene ne manam di en realite toxul la rek de mo lu dul toxal manam duggé ci ben dundu dem ci benen dundu kessé la manam waye bu ne nit ki mom mo existé tout tédé comme ni bindé nan diw né plus lolou awirul manam mi ngi nek wéli gi sauf que mutation rek la def rek d'ailleurs comme bat bi manam mort mutation manam lolou rek la manam dafa juggé ci ben manam dañ ko muté quoi manam mort dañ ko muté voilà manam dafa juggé ci ben lan ben aduna ben dundu dem ci benen dundu bu gëna mak encore lolou mom motax ñi dundu dañuy ñi ñun dundé ni en réalité man buñu nekké di gënt mel boy nelawon di gënt ya nga dundu ci biir gënt gi mais dundu gogou du dundu bu par rapport ak ñun suñu dundu gi man ñun buñu yéwo dañuy gis né ah d'accord nek ci le ma nekkon gënt la ndax dundu gi ni moy bi gëna mak manam mo gëna mak gënt manam mo gëna réel gënt nit ki bu déwé tamit day rendre compte que ni dundu bobu nonu mo gëna réel dundu bi muy dundu bi manam comme tay bo doon gënt nga yéwo ci gënt gi mi ngay comprendre ni sama dundu bi mo gëna réel sama gënt gi nonu la xamit bo déwé non ngay dundé dundu bu gëna réel ke dundu bi ni manam dundu bi ni dafa bëri ay dundu dafa bëri ay mbir yo xamantene manam dundu mo comme moy mirage dafa bëri tamit ay mbir yo xamantene ay takhilat la manam yoy fokk ne li la fekk du lolu manam ay imagination manam yep mais alors que c'est réalité ci kaw réalité la hein comme niko alquran wax na daral akhirat la hiya al hayawan dunduk al akhirah mom moy dundu gu maggi nak moy vrai dundu fini liñ fi def ni du dundu réel dedet motax baat fi hayat lañ wax hayat manam dundu la vie alors que le hayawan la manam mo gëna mag encore voilà vrai vie bi fofu amé motax bu démé nak malakaay nak dañ ko daali togal nak saay togal fa yaqulani ñu neko lawol neko ma kunta ana lan taqul lan nga nekon taqul di wax fi hadha ar-rajul ci waji manam waji moy kan muné muhammadin sallallahu alayhi wasallam sayyidna muhammad day tew lool tamit bok na ci li tektale ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam day tew ci bërb yépp parce que su fekente ne ci biir barnel yi sax nit ku dé ku nek ñu nek jinni nit ñu déwando timiri nit manam ak fuñu mëna déwando way ci aduna bi jëmmi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di lañ ko gis ci biir seen biir barnel loolu day tektale ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax kon manam buñu né par exemple ñu buñu wëjufa wala buñu xadara yenenbi sallallahu alayhi wasallam day téw ci jëmmam manam day daal di neex deg buñu deg ci hadith bi manam ni day mëna téwando fep parce que mënuñu wéddi né yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ngi dundu ba légui loolu mënuñu ko wéddi au moment où ñu ngi dundu nek ak ñepp man dañ ko koy wan mi kan lan nga xalat ci ki mu daal di jakkalok yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam fa yaqulu munen ashhadu ma ngi fere annahu ne ki mom mi abdullah moy jaamu yalla bi wa rasuluhu te mom moy ndawal yalla bi sallallahu moy yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam fa yuqalu ñu daal di ko wax nak bu boba nak ñu da ko umur xolal ila maqadika ci sa jekki way minan minan nar ci sawara xolal place bi nga warona am sawara man ngir ni nit ku nek dafa am place aljana ak place safara ku nek nak legi dañ nan ko nak xolal sa place ci safara ma nga ne abdalaka way wéccé nako allah bur yalla bi ci barke ki maqadan ab place mi la jannati ci aljana ndax top gi nga topon yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko motax yalla wéccé ko dadi jël place ba legui nak placeu aljana bi lañ la jox lool moy ñun luñu am ci barké ñu lañ ko amé sallallahu alayhi wasallam manam lool tamit manala bu sax ci wër qala an-nabiy yenente bi ne sallallahu alayhi wasallam fa yarahuma mu dadi leen di gisando jami'an ñom ñaan ñep mu gis leen gis place aljana gis place sawara bi manam boba bu conscient ci xewul gu mag bi ko yalla defal manam xam safara limu garawé waye ak aljana nimu nexé mu daadi gis ñaar yépp daadi gis ne ha ay na yentim mo bax yentime mag ay bu mako top top wala comme ni alfa andi wax ci men yo yawma ya'budu zalimu ala yadihi wa yaqulu ya waylata ya laytani attakhidhu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khadira laqad adallani 'ala dhikri ba'da idha'ani a jour yawma al-qiyamati moy bis bi nga xamantene togn kat bi day mune ya'budu zalimu ala yadihi day mat ay ñaari loxo bi xam nga ñu ñaan day mat baramam manam lool moy rëcc bu ndaw aduna bi façon rëcc bobu lañ fi def ay ya nuur bob loxo yépp la nit ki di mat loxo bi yépp ñaari loxo yépp lay mat lutax parce que fofu rëcc bobu dafa graw nit arkan lay xol ma daal jël yëneent bi rek sallallahu alayhi wasallam jël yoon bi mu topu rek ma topu ko ay way atar me xol diiw di bamako def xarit parce que xarit bi mako def xarit moma sank ma top ko rek fuñu dem mu yobale ma luñuy def ñu and lool moma alak mi fim toll wa nga xamne bi mo fatali ki rappel bi bi mu yexé fatali gi mom daf ma du moyu lo fatali ko man mo no xol yi affaire parle et puis affaire aduna lañ nek fo ñu def ci aduna gaen bay yoyu ñu nek voilà ñu nek ci leneen instant bi ni momu tour momu duggal ci goute gi mo nek voilà lool tax muy ñew ci benen kaabe mo ne motax top yelen ci bi sallallahu alayhi wasallam moy yoon bi mo ne wa amal kafirun dal yefir bi awul munafiq wala nafiq bi fa yaqulu dana wax nan la adri man da xawma legi budé nafiq bi dana kuntu man de budé yefir bu mu xam ko lay wax ki mu xawmuko ci xawmuko waaw bu na nafiq bi dana ha kuntu nekkon na aqulu di wax ma lo xamne rek yaqulu don nako wax annasu nit ñi dal amna luñu doon wax man nak fatima ko mais amna luñu daan wax man lool rek la doon wax ha wala bu gaay na la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku so fiere tv gada di stafete sa raxé nonu rek mais gëmu ci dara do def li yeren bi diglé nangoo top limu jangal bo déwé non lay def sa met da nga koy gis mais vague nga am ben rak da ngay fateliku bir mi mais de manière très vague ce qui fait que parce que saxul ci saxol nekkuul diko top bu ko defé nga non mais man ak na ben affaire dal bu nit ñi doon wax quoi mais affaire bobu la xamatul lan la voilà lool la quoi yalla ñu yalla tam fa yuqalu buñ bu ko defé ñu ne ko la darayta det do xamoo daaw yow xamoo deug la di xamoo wala talayta te topo won tamit manam baatu tala day tek top day tek tamit qaraa day tek ittaba day top qaraa day tek qaraa manam day tek jang manam jëmu wona jang sax lu doon diggé wa tamit day tek tala manam top manam jëmu sax top lu doon diggé summa top nak yudrabu ni dadi koy dor bi mitraqatin ci mbolde min hadirin bo xamne wagn lañ ko defare darbatan dur bayna ufine yi ci digeunte ñaari noppi bo am fofu lañ koy dor fa yasihu parce que mbolde yoy bokku na ci caractéristique yi moy ne limi ngand ngand bokku na ci comme niko hadith yi waxe manam bu aduna bi yep ni fi nek ñep ci nitak jinne buñ ko jëmoone yalla buñ ko mëna yëngal mais malaka bi bu ko teyé day melni bantu balé ci mom denga moom ni doorgu ci digir de noppi fa yasihu mu yuxu fay xatam yuxu bo xamne yasma waxa da na ko deg man yalihi kep ko xamantene nekkon nek na ci wetam man kep ku nek ci place bo rek dina ko deg mu na inna faqalain bam def ñaari ndigi bop yi ñaari ndigi bop yi rek noko dul deg moy nitak jinn man dañ leen dox faqalain ngir dañu deugir bop mom ñom ñaar rek ñoo am fitu yalla wax dara ñom ñu am luñ ci xalaat ñom ñaar rek ñoo xam fit bop moy nit ak jinn dañ la def am ndid bop sakale mo ngir biñu diif parce que ñom ñaar la yalla may tamit ñi am reflection di am manam di am choix possibilité bop wala tam ñu leen di wax sakale ni ngir ne ñom ñaar la yalla may manam la yalla rek manam ñom ñaar ñoo am ba ñom ñoy def bakkar motax ñom ñoy diisal manam bu joge ci sakil manam lu diis manam ñom ñoy diisal fu ci ak seen ay bakkar manam kon dañuy gis ne kon li sa imam bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi mom moy li ñu deg le fait que ñuy deg manam bu gaay de delu ñuy deg ni dal yi di doori ci kaw tanki yalla ñala sam hadith bi mo bukhari rek indi wax hadith numero 374 imam muslim ko indi hadith numero 2870 ñaar yoon imam abu dawud nok hadith numero 3231 4751 imam an-nasa'i nok hadith numero 2049 2050 2051 imam ahmad nok hadith numero 12271 13446 ak 13447 ñu gis dama sab kutubu sita ñu ñep indi nañ ko def imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahimallahu al-jami' من باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها باب بنت من كي خامتنا أحب دفن صف الدفن رب ما نم نرب في الأرض المقدسة في سوف كي خامتنا موي سوف سيلا في مدينة موي بيت المقدس موي يروشلم ما نم أو نحوها ولا باب دو كنور لتا مداري وقت بيت المقدس ما نم يجوني كو الأرض المقدسة ما سوف سيلا في غير الحديث بمي إندي muy sayyidna musa alayhi salam bimu mebetene manam nagn ko rop fofu lolou mom manam lolou mom motax mu dal koy mu indi manam ardul muqaddasa waye liko nuru nak mom moy lu dama nek makka ak medina comme niñ ko gisse won manam waye tamit ak benen dekk bo xamantene moy dekk bo xamne yaaka manam nit ku sel da fa nek wala nit ñu sel da no nek armer yoy manam nga bëgg ñu rop la ci wetam ci seen wet manam ngir barkelu ci mekkale gi ngay mekkale ak ñoom manam lolu bu boba comme li imam ash-shafi'i rahimahullah mune bu beure lolu mom dañ ko sopp manam motax mi manam jëmmé aduna benn dëkk dama bëgg ñu rop ma dëkk sangam lolu budé da fay tax ba duñu téla rop nit ki wala bok mu ne muy wara def ay fan pour duñ ko rop boba dañ koy sip waye bu fekkante ne ngir ñu mën ko rop ngir maslaha bo xamné bu leer la comme masalan mu ne dama bëgg manam ñu rop ma makka wala medina wala baytul maqdis wala dekk bo xamantene manam nit ñu sel lañ fa nek boba lool day daal di nek luñu sopp comme ni mama shafi wa rahmalahu wa su fekkentene dang ko wala bok tamit masalan tay bu fekkentene da nga ne do bëgg ñu rop mu bëruf sangam ngir ne fofu manam comme jamono ji masala bi xew manam dañ la fay mëna rop te kenn du musulli alors que amna dekk yo xamantene buñ la fa robé manam bu défé 10 ans da ngay fay manam dañ lay fay lo say bok suñu fayul ñu xol relax bu gaay jottul lettre bi ñu daal lay sulli manam lolu yoyu manam ngir bañ lu mel nonu tamit manam daal nañ ma rob beurup sangam lolu tamit day nek lu ñu sopp manam kon manam bañ manam nit ki genn addo fimu genn addo ñu war ko rob fofu automatiquement nekul farata nek manam lu ñu sopp la ci cadre figure yu précis manam ci cadre figure bu général manam de manière générale mais nit bu fekkene nit ki par exemple dafa bëgg par exemple ñu rob ko ci wétu mbokam yi tamit manam ngir né bu ko défé buñ kuy sét ci manam mbokam di ziar fék yoy manam ak di ñaanalaté mën ko fa fék ñaar bokalé ci ñaan bi loolu tamit du nekk luñu sét luñu sopp lay doon manam loolu mom motax il faut ñu tékkalé manam fan lañ ko wara rob manam mais de manière générale nak ci cadre bu normal nit ki fu mu gënal na fofu lañ koy rob wallahu أعلم من قال بإسناء أو قال أبن إسناء متفسر الكتاب الذي حدثنا محمود بن إبن غيلان العدوي رحمه الله تعالى من أبو أحمد ولا أبو محمد وإذا كان تلم دوا بغداد كم نكو كسيون جن أن دوا سنتران نبي مانة جن أو كذا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا عبد الرزاق وإمام أبو ماجد أبو إيو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني الحميري أبو بكر الحميري al yamani di imam wa yaman tamit nek ci sanaa muy sanaa capitale yaman fofu la deggol mi ngi gëna aduna 126e ane gëna aduna 211e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wa sallam na qala akhbarana ma'mar mom moy ibnu rashid al-azdi al-hadani Abu Urwa mo daxal talam gane aduna 96 ane gane aduna 150 ane ginaaw ga daal salafa man day gis ñom morom ñom ay imam ñom malik la mais dafa téelu gane aduna par rapport ñom ñom imam malik ba 179 ane ñom ñi ngi dund ñom imam lay 175 dem hamad ibn zayd 179 ainsi de suite mais mom da téelu gane aduna 150 ane rahmalahu taala amir ibn tawus تمو عبد الله بن طاووس بن كيسان الخولاني مم روا يمن لا رحمه الله عليهم دان ديم مكه نك لو بري مي نك وا يمن لا ربناوي رحمه الله تعالى ген 132 سنه غيناو غدا ين صلى الله عليه وسلم مم تاج سيدنا مانام بايام ابي بايام مو طاووس بن كيسان ابو عبد الرحمن اليماني الحميري مم روا يمن رحمه الله تعالى مم moy talib sen abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala mom ni gennat 104e ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye bi pa solo ut sen abdullah ibn abbas radiyallahu anhu me sen abu hurayra la solo radiyallahu anhu abi hurayra ta radiyallahu ta'ala anhu qala mun ursila yabal nañ malakul maut malaka de te mo sen azrail alayhi salam manam mom lañ yabalon ila musa sen musa alayhi salam muna falamma ba nga xamne jaahu lako dikke fakahu manam mu daadu koy manam mu tej beut bi fakahu moy mu tej beut bi manam sayyidna musa sallallahu alaihi wasallam wala hadith bi ni nga xamne ñoy jox miye yi masal ñom ak ñu melni ñom ñen ci nitu bi daay dañuy jam hadith bi manam ndax dañu wax ne yanuut manam sayyidna musa alaihi wasallam ñew malaka de ñew ci bom nan de jël ruham mu tej beut bi malaka bi di delu wat ak yoy han lolu yanuul manam ak yu mel non alors que ñaar mbir dafa am bu ñëkk bi mom moy né malaka nit ki du ko xamé su soppali ko nit lolu manam su malaka soppali ko nit ki du ko xamé ko gis mu né la kima taxel kérok malaka la moy né jinné la wara gis parce que malaka bu soppali ko lolu mom motax sayyidna Musa sayyidna Ibrahim alayhi salam bi mu taxé manam bi malaka yu ñëwé xamé wuñ ko won voilà motax fa nakirahum motax mun salam mun na qalu salam na qala salam qawm munkarun wala manam fa ma la bisa am jaa bi ajlin hanif togu tuti mo sayyidna ibrahim alayhi salam non manam sayyidna ibrahim dafa bok ci nimu ragne ko moy ku mana teral gannaw motax malaika yi dañu ñew biñu yexé tok rek ñuyo mun na jaam de ñu indi mun ah waaw kon nak ñew leen dal leen ci jaam yeen ñi nga xamne xawmu ñan ngeen xawmu fo la jigi xawmu mu xamul won ni duñu ay malaka dafa fogon ay nit lañ mu dem ñu tok tuti mu dem rend am nak seul la dem misuy ko bu baax dañ ñu indi tegal leen ko waye bimu gisee ni lekku ñu rek ci la commencé ragal ñu ne ko dede bu ragal ñun inna rasul rabbik ñun sa yenente borom la yalla mo ñu yoni manam ci lañ ko ko mais nit motax ci bimu hadith jibril alayhi salam hadith sayyidina jibril alayhi salam ñew laaj yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy islam lan moy iman lan moy ihsan biñu démé ci la leen laaj xam ngeen ci kan la won xamé wuñ ko won ñu ne ko dédel mu ne leen sayyidina jibril la won alayhi salam manam kon ñom man nit bu soppaliko malaka soppaliko nit ñi ñom buñ ko xam allah mo bam def malaka mi wax nit ki ne ko non man malaka la wala d'ailleurs bokku na ko mu yentu yalla daoud alayhi salam lolu bokku na ci li taxon mu dal ray bopam ba limi dundé mo koy ñak manam doon won dundé alalu état bi doon won nangu état bi alalu état bi diko mu koy dundé lolu bokku na ci li tax parce que dafa am benn malaka nit bu doon ñew mel kuy def sondage bi def kumu laté la bour bi lo xam ci mom ñu la bour bi day ku bax la à chaque fois dañ ko dan tag fekk mom yentu yalla daawu la xalé la won assal mais benn malaka manam mais mom biñ ko lajé ni ko bi no mo modon laj mom malak man sayna daoud ay sa modon laj nit ni lolou xam ci bour bi lolou xam ci bour bi lu nek ñu ne ko tout temps ñukoy tagal bour bi mu benn jour mu dem laj ko kenn nak ndekete koku malaka la mu ne ko non en fait bour bi baxna amna li wax ko qualité yi ko nit ñi yepp tudal mu ne sauf ko nak mom alalu rew mi lay dundé quoi man du dundé alal bi nga xamantene bokay ñakkal bopam mom lolou rek mom moy xatam quoi voilà yentu yalla daawu da loolu la xamoon motax mu ne xaaral legi man sama bop man may def limay liggey limay dundé man makoy liggey mom mu nek bour mais mo doon liggey bopam lim doon dundé hein legui manam ngir rek le manam nit ñi manam malaakai buñ leen manam nit ñi duñ leen xamé kon loolu motax bu ñëw mu fukk bëb bi manam ñëw xamu mën na ba ñoo xamné malaaka la ben ñaarël bi ci def moy mën na xam na ni malaaka la sax xamné sayyidina Azrail mais ñëwul woon pour jël ruham manam dafa xamone né yalla sopul woon ñu jël ruham jamono jojo motax mu tej bëb bi lutax parce que comme nit ku koy agresser lay mel ngir me yent yalla Moussa alayhi salam lo tam day wone gëneelam mam ni mu mag ni ci borom subhanahu wa ta'ala ba am sañ bobu sañu wala ke bi ñew mu corriger ko andak ne wala ke sañ ñewé ci digël borom subhanahu wa ta'ala lay ñewé waye li tamit de am manam benen bir def ci nek moy ne malaaka bi li tax manam yent yalla Moussa alayhi salam lutax mu xamne malaaka bi ñewul pour jël ruham moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ñu wax ni amul benn yenenbi buy genn aduna luddul yalla dana ko tanlo dana ko won place am ci aljana ba pare tanlo ko ndax daga wona da nga bëgg dem legi waawu ni dekk comme ko amul yenenbi luddul yalla dana ko def lolu mom kon xam na ne te mom yenenbi la donc xam na realité bobu xam na lolu donc malaata bi su ñëwé bu boba dana xam ne ki yalla yabalu ko pour li bu door bu mu tegg bi waaye ala kul hal li gënal leung moy ne bu xamone ne malaaka la du ko def non li yanu manam moy ne xamul won ni mom malaaka la de nga falamma ba nga xamne jaawo lako dikke kon fakkahu mu tegg bëb bi faraja mu daldi delu ila rabbi han ci boromam manam malaaka bi daldi faqala mu nako alfaltani yow day yabal nga ma ila abdin tib jam bo xamne la yuridu bugul al mota dede yo dem ki nga ma yamul bugul dede manam lol day woné manam magga yent yalla Musa sallam néna farada mu dadi de lol Allah bur yalla ali ci mom ayna ho gotam lol tamit benen bir la moy na malaaka ak jinne fofu bok na ci liñ wuté malaaka su soppaliko benn jëm nga door jëm jodu nga am lo yak ci mom wala nga ray ko malaaka bi bu ko téré mu mëna soppaliko wad jëm jodu alors que budé jinne la boko doori fofu ba mu metti manam wala nga dam ko comme nga dag loxo bi mom ci bopum day perte loxom wala nga ray ko bu boba day dé manam malaaka say jinné bu sopp liko mous par exemple nga ray mous mom jinné ji lay dé alors que bu dé malaaka la boko rayé du dé sauf que malaaka bu dootu mëna sopp liko ti jëm mous bobu wa alors que tay ci bir nit ñi manam ci contraire manam nit ñi ku ci soppaliko won ci malaaka yi dem ci monde malaaka yi soppaliko fa malaaka yi dinañ xamné ci ni en fait nit la bu jël suñu jëm nit la rek bu soppaliko jël suñu jëm mais ki du malaaka ñom malaaka yi dinañ ko mëna xam nga mëna qal faral mame kon mu delo wat ko bëtum manam moy affaire bobu amul effet ci mom waxala muneko irji adelul faqul lahu te nga wax woneko yadahu tek yadahu loxom ala matni ci ndigal sawrin yek kuy manam ci kaw yek kuy wala yek moy toro yek wala benga mu ko tege na falaho dalako ñeel bi kulli ma ci lepp lo xamne xatat mur lamb nako bi ci mom yaddo loxo bi kulli sha'arati ci bepp karaw sanatu na pat manam bu tege loxo bi ci kaw yek mi karaw yi bepp karaw yi yep buñ ko bolé lo xamne ay million lay doon bu boba lu tollu non ci ay at may na ko wala mune ay rabb manam limi tek moy yow sama borom ya ay fi day tek yow ya rabb ay sama borom manam motax baatu ay day tek wote motax langage surianik la manam bi nga xamantene original la manam bu adamik manam moy langage ruh yi la ay motax kuy metti ñepp ko am amul ku ko amul moy kuy woné ni amna lu ko metti wala dafa am lu muy wote manam langage bobu ñepp ko am amul lak bu ko amul ay voilà wala moy exclamation yi tamit yep hein hmm wala non yep ay langage syriac la man ay tour yalla lañ ngir wo borom subhanahu wa ta'ala mune manam lakku mom adama la alayhi salam mom adama mo tax langage moy bimu don lakku mom moy bi borom wolé ci mom roh bi exactement langage original bobu la mune ko man day legui nak alquran langage bobu la en fait sauf que dafa ñew ci forme arab manam forme bo xamantene bo déggé arab di ko comprendre ci forme bobu la ñewé mais langage bobu la lolu tax alquran yémi wala bokk na ci li tax mu yémi bi nga xamantene mu ne kon nak qala mu ne ko ay rab ay yow sa borom summa maza top lan moy xew qala mu ne ko summa top al maut xana de manam de moy buntu bi nga xamne mom mu lo ci baña jaar manam xana iblis ko wul iblis bi mi laaj borom subhanahu wa ta'ala ne ko ki mo ba bis bi mi biñu dekké ila yawm yubasun anzirni ila yawm qala anzirni ila yawm yubasun iblis da bëggul ñu bayiko ba bis biñu dékk manam ba yowal xiyamati ñew bu mbolo mi dékké mu and ci bolo mi mom loolu la bëggul yalla niko dédé nekam ñu nan mu doori la ila yowmil waqtul ma'lum dal le nek dédé waye nak dafa am wa waxtu wa ñu xam bi moy bu aduna dé tukki mom faaw nga dé manam mom dé ji ci bopum la doon bañ waye dé gi mom fof da la mom dé en fait dé nepp lu négatif dé bokku na ci li gëna positif parce que su fekkonté ni nit ki dudé imagine nit ki dudé manam muy dund di magat dudé ben moment mom ci bopum muy bëgg manam moy doyal ba paré suuf ci après parce que dundu bi aduna bi démé manam nit ki day lassé wu manam day am ben moment auto obligatoirement dootu bëgg nekk ci fi lolu bokku na ci xéewali dé benen bokku na ci xéewali dé moy le fait que ni nit ki budul won dé manam moy dé alterner entre lu neex ak lu nakari manam aljana amul aljana do am té aljana nak pour nga jaar fu nga dé té dé nit wuul comme manam dé du comme nit ki comme ni ngén ni nelaw ni yénéti bi wax sallallahu alayhi wasallam da ngén di dé comme ni ngén ni nelaw innakum tamutuna kama tanamuna comme ni ngén di nelaw ngén di dé voilà wa tubasuna kama tastaqiduna té non ngén da ngén di dé ki comme ni ngén di yéwo manam dé du mom en tant que tel du lu graw du lu miti du lu ñang mom en tant que tel dé lolu mom motax sax yalla ci yermundem gu mak nit ki bu amé yenn même buy dé ci yenn mbir mi du metti parce que yalla du may nit man du bayyi nit muy subir yenn metti bi sans que mu dugal ko ci comment manam yalla du may du def lool manam bu nit ki na ray yik yenn metti yu tari comme bu accidenté wala mu am ben choc wala yoy yalla da koy xamlo wala mu dugal ko ci comment du ko bayyi muy dundu metti bo bu ko bayyi muy subir metti bo manam lolu mom te de tamit lolu la manam au lieu mou lay baye ngay subir ben mbir bu metti nga jarl ci benen côté bi ci benen dundu bu mag bi legui nak mbir mi moy bo demé fofu lan da fay fekk deewu julit nak ak deewu yéfer duñu ben deewu julit moy sedd mais deewu yéfer bu sedd comme niñ ko danaka jarruñu ci détail denga wala qala munako kon nak fal ana mo fi munako legi ko adé rek après dé xana mo munta ñak ko qala munako té xamnañ ni ñoom yeralti yalla musa fam fébuk dé nuru wala suñu boss ñoom buñu génné aduna tamit dañu continuer di dundu rek comme shuhada wi comme yeen ci yalla ñoom buñu génné aduna tam dañu continuer di mën di dundu ba fa comme man sidikuna yi ak yenen ti yalla sallam dañuy mën di continuer sax di ñew ci aduna bi comme yenen ti yalla Musa bi alayhi sallam ni ko yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko rombe ci bamélam da ko rom muy julli bi muy rañam bi muy dem ci Jerusalem da ko rom ci bamélam muy julli manam kon nga gis ni ñom seen manam yu yamuñu ak maski legi nak mu ne ko kon nak kala munako fal ana munako kon nak legui fegam de rek la fegam de kete faw dana am kon nak legui en fait bo amé li nga wara am li ba pare budé pour nek ci aduna bi di lek di nan di nelaw lol kete mom mo def jarul dum non dem aljana ben yon mo tane mo gën kay mo gën ci waaw bu fekk tuddé après da ngay lek nan rek nelaw tudd nelaw amul leneen lu bess lo fi wara defat lo wara réaliser dara non vraiment tam la fi nek graw mën nga dem aljana directement parce que fof mo gëna neex fof mo gëna neex ha deng passa ala way bu lak allah bur yalla an yu dini te julit nga julit mom day dem aljana donc darul tok fi fa asalamu ladilak allah bur yalla an yudni yahu ci mu jegeñal ko milal ardi ci soufi al muqaddasat bi nga xamantene moy bu sel ba manam moy baytul maqdis ramyatan bi hajarin manam ramyatan moy ap bo xamantene lu wara tolo bu ñuy sanni bi hajarin ci xeer manam moy buma tole fi sanni xeer ci baytul maqdis lay dina fa manam ardul muqaddas bi dina fa ag moy palestine jerusalem suma taxawé fi sanni xex mu dem ba jerusalem manam bo distance bu tollu nonu rek djégéñal mako bu ko defé mu mën fa rop manam lolu moy lutax ñaanul mu dem ba dugg ba ci biir parce que ñom seen jamono ji ni manam jamono mom bi mi génn aduna sayyidna musa alayhi salam jamono la jo xamanteni ki mo amone manam di baytul maqdis ñu ubbé buñ ko won manam duggu buñ won ci biir gagné buñ ko won ba mom ko motax ñoom ci biti lañ toll lañ nekkon té comme gaay néewon na ñoom buñ bëggu ñoo dugg inna la nabkhulaha ma daamu fiha idha anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun moy liko gaay waxon biñ ñëwé né yalla na way gaay nénañ né dañ dugg ci baytul maqdis bi ñu dem dugg xex ak gaay ci biir bu ko rafé ñu nangu suuf ci gaal nga dañ ko inna fiha qauman jabbarin musa deug yalla ci biir fi gaay fa nek ay gaay jambaare way lañu jambaare lol te soxor te nak ñun buñ fa dugg de fek ñom ñaga legi xam nga ni ñi def yow ak say borom dem leen ngeen xexi di so leen gagne ngeen ñew après ñun ñu dugg ñoy ñun sino fi lañuy tok am ñu ubbeku ñu won buntu motax jur ngeen yeen ci sallallahu alayhi wasallam ko sahaba yi waxal la do am duñu la wax nek mi yow di waxal yent yalla musa sa mukk duñ la ko wax ñun dañ na la kay ñu dem ñun ñi ñu dem xexi ñun dem and ak yow xexi dañ nga mu ne kon nak lolu mu ne motax mu dem mu tok ñu mu nek ak ñom mu nek fofu manam ngir gëna jégué place bu sel bi ngir me ay yarante yu bari ala yu sa sa dañu nek place bobu yarante yu bari fofu lañu manam fofu lañu gënné aduna ci baytul maqdis ak liko jégué motax momit mu ñaan yalla mu gën fof aduna légui nak li tax mu ñaan mu gën fof aduna te pourtant mu ñu na gën aduna fi mu nek après ñu jël ko yobbu ko fofu ñu buñu bé dëkk bi waye da fekk né yarante yalla mu sallatu wassalam fiñu gënné aduna fofu lañu wara rop ñom spécificité bobu lañu amé lolu tamit tekkal la muy wone ni kenn ku dul yenente mën nañ ko rek fenen mais ab yenente mom fuñu genné aduna place bi exactement fofu lañ ko rek té lolu moy tekkal na yenente bi sallalahu alayhi wasallam manam place bi gën ci aduna moy place moy neegu sayyidat aisha rabbi alaha mo gën ci aduna ndax fofu lañ rek yenente bi sallalahu alayhi wasallam ndax fofu lu genné aduna ak ñaari sahaba yu magi rabbi alaha ta fofu lañ rek muna qala wa muna qala rasulullah law li alayhi salatu neena falaw kuntu buma nekkon sama fofé la ra'aytukum don na len war tabrahu ba melam ila janibi ci walu ak tariq yon bi ci yon bi manam ci yon bi ci wetu yon bi fofu la nek indal kasibil ahmar ci fof tundu wu xonko dafa tundu bu xonko fa nek ci wetam fofu non fofu la ko yent yalla musa assam suma don munu na len ko suma nekkon ci wal bob dina len mi place bi la fi na mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem nafa romu nako gis nako fofu jullu sallallahu alayhi wasallam kon dañu gis ne wal bukhari rahimahullah ta'ala li tax mu indi hadith bi ci buntu bi moy limu ñaan ñu rokko ci wetu baytul maqdis manam non tamit nañ mëna ñaané ñu rob la ci place bo xamanteni non ci place bu sel hadith imam bukhari nako wax numéro 3407 imam muslim nako hadith numéro 2372 ak 339 imam 3372 imam an-nasai nako hadith numéro 2089 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numéro 7646 ak 8172 day gis ko wa sa ko tous bu sita ñet ñoko ci numu imam bukhari imam muslim imam an-nasai amma imam abu dawud ar at-tirmidhi ak imam ibn majah ñu indi won ko rahimallahu jami'a allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin